كالوس بريدو خزمتيك يا كالوس هادم بوسر دانتان برز فيغالا مالا نخيل برز فيغا تشوبو كيلغا ها تشيكر مالكا شون باوغل روجي كي وهاي على كيلغا كاركاتو لكاتيكا كوراكي بتماليا خوي تو راستكي نازانم ام كرالي اسبانيا فيري تشيبوا تابا تمالي بغرته ولاتكي تنانت سلغشي تمال بوا بيشر اوانه بو دیگو چی ته ماریا چی بوا؟ تو گنجه کی بهیزی چون نتوانی اواب خیلی نیوی روژا لمکاته پیست پیاو ایش بکا چون شرمزاری خلچی هم اقصاگن تنانت برس کارلوز لما دوارا گرید لولی تاکی دیگو ببینه؟ بو چی؟ او تمالو هر و حال لای خلق با تمال ناس راوا منیش نا هیلم هاو ریه تیب کار دا هاتوی بنا مالای ویگا شواوا بیا گر دیگو بگیره تا دست اوالی چی کارلوز؟ و باشر تمال بی؟ ها؟ زور احسان کاریگری سر کسی چی وک دیگو بکین؟ ملککانی ویگا ازادانه توانین بکار بینین اگر دیگو لولی تا حاصر گیری بکن چه گیشتی؟ ملککانی ویگا؟ ای باوکی ویگا چی؟ خمه نبه، او زور باشه لگل کورکی اتوانی قناعت با دیگو بکن کوال باوکی بکا همو پارکانی من باته هی، تو راست اکی وابزانم پیویست وایان لیکن زو حوصر گیری بکن دای که باوکا و باسی چی اکن؟ هیچ نیه کچم، هیچ نیه هیچ نیه کچم لولیتا، پیان بله هست چونه بران بر دیگو؟ دیگو؟ او گنجی که تمالو ترسنوکا او ترسنوک نیه باور بوا ناکم او همیشه یارمتی ایا لدجیم نالا هارواجکان او زور کونا بوای اکر باوکا بلام لدوه اوی لخویندن گراواتا و زور ترسنوکا تو نیناسی باشا کچم باشا بابلین بجورک بخشنده بوا باوکا تو ازانی من رقم لیتی چون حوصر گیری لگلاب کم ببر رای من استا خلکی گوان لید به پیو پی اکنن باوکا الان تو باش نیدو لال سنگاندنی خلکا هیچ نازانی او لولیتا چی بکن؟ خمنه به عزیزکم با منی بجه بلا بابا راستو خوی لگل برز ویگا قصب کن من دلنیام بابا تک جه بجه اکا بله بله باو جورا خیراتری جبین عزیزکم لولیتا حوالی باشم پی سرکوتنم بده سنه لپالوانتی شرشم شرده که لخوندنگار رویا پیروز بایی اومله نکید اخوایا دیوگو لشرشم شرده سرکوتوا دروه کد چند نامه که با نوسی بوم که تکل دره و با هموی باز لخوه کد بسی منی تیانه کردو با چی؟ با چی؟ گابریل بوچی ابی هاو سرگیری بکن لگل کسی که قیزه اونو هیچو بوچی وکو گابریلا اوازانم چی؟ لولیتا دوی؟ بله بویم لیرم بدا خوا لراسی دا او لیره نیه هاو رکم چواتا دروا بوچوه لراستی دا او لم تمنه حزکان هینکانی بفارز ره او همیشه چیت درو بی او هیچ من پی بله تکاب فرمون سپاس زور بداخم که جمع لوا بی چند دیاری کم بوهی نوا دیاری؟ راست یکت پیلم هاتون بوهی داوی لیبکم هاو سر جیریم لگلاب که او هم استیلی دست جیرانیه تکایا اما بدن بلولیتا براستی تو سپرایزت کردی لو ساتوی کبینیو ما ویستم او سرجیری لگل بکم او کسی چی قشنگا با تواوی لگل ما گونجه بلا هم اتوی شرمزارم کهی ها ما بستم اوه نبو بلا هم لولیتا در زیرانده را گورم چی؟ لگل چی؟ براستی تو کسی که تمالی دیگیو که تکنی زور مفی روئی اینا خوش نیش کدن در روشی اوه خوشا ها برنات اگر خلق زنیان که تو زوروی تو که تکو قصانه اگه برنات تو شید بوید من زنیم که بر روش تو خود با تمال درخی بلا من بی ایش بکی بوی که لولی تا وزلی نهینی بدو نهی وزم لیهینید براست یوگو، لولیتا هات. سلام لولیتا. تو راسته کی؟ لراستی اوی و وصله بینی. با تو ری لولیتا. هیچیم کردو تو آتو ربکت؟ هیچ حالی کم کردو ها؟ دی ولام برو لولیتا. دی. با چی منو آتورم؟ تورم چون که هیچ چیگ نکیت. ازانی خلکی چیو پی الان؟ تمالی، بیسودی، بیگوه پشتت بینا بسلید، تنانت باو ناوستم لگلت هز بشر مزاری اکم هز بشر مزاری اکی لمن؟ هر اوج نا، پیم بله بوچون چونه با خاتو لولیتا خوش حالم ببینند خاتو لولیتا سلاو تالیب امرازم گابریل منیش خوش حالم ببینینی تو دیوگو اما بیش تیک پی بلم چی بوا؟ ها؟ تکای دوری خیروه، تکایا ها؟ نه برز دیگو، من رو برو دبموا نخیر، نخیر چی او؟ راکی؟ من با چی شار لگل تویب کم لازم گابریل لپناو لولیتا لپناو من؟ بله خاتو لولیتا کمی لمو بر مالواتان پیان وتم دیوگو دزگیران تا دزگیران؟ بله من نتوان موازی لبینم هر جیز لبره و بریارم یاو روبروی ببموا بش جیانم دیوگوشم شرکتال گرا او قصه هیچا بو چی؟ اگر براستی خوشتوه ابی جیانی خوب خدکی لپیناویا تیگه اشتی؟ دی دیگو شمشیرکو هلگرا لولیتاش هر اوشته اوه بلا من نزانم چو شمشیر بکر برم نزانم ای بود ننوسیم سرکوتنه با دسین اولو پالوان فی شر شمشیر لخوین دنگا ها اموی تو اناکو ببینم دیگو ها من دست پیه کم اگر شمشیرکت هل نگرید ها ها ای مام که باگم شد دیگو آی لو بی بختیا هی ترسنوک تو غیرت اینی دیگو؟ بلا من اول نامه که هنوسی درو بو؟ خاطر لولیتا با بر روی منی استا لوا گشتوی که گنجاو نیه دزگیرانه بی ابی وازی لبین لگل من القب گوری تاو بی اقل مبا هرگیز هاو سرگیری و لگل ناکم گابریل چون کارقم لکسانی وقتویا بو ایل خوبایی مبا تاو بسا خاطر لولیتا بیا مکنن چیه جنابی ملازم بیا دنگ با بوچوه نتوانی بروی بابا شی نازانی ایتر کاتیتی لولیتا و دیگو هاو سرگیری بکن هاو سرگیری بکن بله استا اوان دزگیران دارن و ابر ری بین هاو سرگیری بکن بلا مدیرن که اشتا آماده نبه با اما بسته من قصه لگل اکم اگر آماده کاری اکب کن اوانش راضی اپن برز لگا برز لگا دیوگو خری بندی خانه و ها با چی من لیرم من اموی اما بزنم تو آزاریم او بزنیه با زندانی کردنه با من مبستم آزاردانی تو نبو بیدنگ با نیالی کس بی بینه پاسوان تیگه ایشتی بسر چاو ها؟ اوه چی کرد؟ تاوان باره که گمان لیکراو تاوان بار؟ بله خوام لیکولی نوی لگل اکم دعایی بوم بنیره بسر چاو گورم کس لیره آگر بکار نهیند چی بوا ها؟ بلا ما او جوره که لتیگدان تیگدان؟ دوینه یه چگل زندان حل هات بابا سد اوه تاوان بارکه لیره یا تکه زود از گیری که اما ترسین اما نوی وبکی بلا هم زور سرقالی نیستا بیا خیبیوی چی تری وکو زور اگر بتوانم هاو سرجیری لگل لو لی تا خام بکم نا یالم کس ده زور باعتا مول که کانه هاو سرگیری لگل گابریل کم؟ تنها قصه لگل که دوائی هولی تواوایا تاوان بارکه دزگیر کاد چن هیچو پوچا هرگیس هاو سرگیری لگل ناکم تکای لولی تا اگینا تاوان بارکه هر شکات سر من باوکا تو ازانی من رقم لیدی چون هاو سرگیری لگل آب کم لولی تا لولی تا بوچی ابی هاو سرگیری بکم نگل کسی که قیزه اونو هیچو پوچی وکو گابریلا لولیتا یوگو ها؟ چی بو برنات؟ پیم بله دی؟ لولیتا لولیتا چی لی هاتو پیم بله؟ دی بسا چی تاوه؟ چی تاوه؟ نامه و آزاره بم تنها مه با آرامی قسل لگلاب کم من نامه و قصو لقلاب کم وازم لبین بابروم جوه بگرا اما علمان دا جیر کر لو جوتیاری که باجکی نیاوا اگر هاواریش بکید کز نایا دیار متیو با آها وا دیار منه بدل نیا لبرا وامه باش تیب گی لوی که ایلم مالکتا سلام مده بی لو تاوان برالاتوا اگر بمن رازی بی من هیچ کاد نامه او تاوان بارا بدوری مالتانا بید چی؟ تو نردت؟ بی اقل ما با دست بجه دست جیر یکم اگر بداو اکم رازی بی هموش دیگ لسر والامی تو وستاو بروان پیبکا چاوری والامم چی دود؟ لیرب چوره دروا کچه چی بی اقلا؟ ای بتمای چی لیبکی؟ با لیره به تا با چونکه گوره نیلی راکا هر چون ابته به جنابیم لازم من حز نکم او بکم پیموتی میا او ملوی او پیوندی به تو نیا ابی امراش بردوام بم ام شو بیکا لولیتا دوزیوا؟ ها؟ بداخوانم دوزیوا ها؟ چی بو دوزیتاوا؟ نه خیر گورم لیشو نکنم دوزیوا لولیتا خانم هوادارم که بس رجبین مبا او باشو گرهتاوا ها من سنوره که بودانم لم شوی عیتا هم بار گلو هواره بو از هم گبرو توی بکره نتالو ایتا بفرنید پیم بله او را چوه استاده ای؟ من بوده بلا هم فرمانی بکردم که من استاس ذاته ام او را چوه ای؟ او زورو بو بره زورو رزگار تکم لولی تا زورو؟ دور که وروا نخیر دور نکو موابه به وردی فرمانکانی گابریل جب جب کم استا بخیره درگاکم باب کرو دی بای همم نویست زارو تیاتوم ای دوخوا گونزالس بوشو نك جهلي اوا بهوي ها زورو ملازم جابريل تو شو نكت بكار هني بو بده سناني ارزو شتا كانت لسر ما في خلقاني تر بيدنگ بهي يا اخي بو اري استلي رات كوشم پیویست لم و دوست نوری با خود ابنی برز گابریل اگر لکارکانی خوبت چی؟ چی؟ نه زابد ریمون وین تو لولیتا شوینی کون دای شتی سیرت کردو ملازم گابریل تاوان بارەکە دانی پیانە بۆچی ئەو شێوازەت بەکارهێنا لە پێناو ئافرەتێک ئای نازانیت بۆچی ئێمە لێرەین من زۆر داوای لێبوردنەکەم ئەم بابەتە بە تەنها شەرمەزاری بە دوای تۆیان ناخات بەڵکو ئێمە ئەگەر نهێنی بپارێزی ئەڕۆیت یان ئەبێ بمری بەسەر چاو ئێستا واز لە کچەکەی کارلۆس بێنە او فرمانه بسر چاو گورم دایکا باوکا او لولیتا بره زورو اما زور سپاس دکین بره زورو سپاس زورو ای دیگو پاس دکم کارلوس بوان متی دانی دیگو ایم قرزاری توی زور باشه الیاندرو سر کرده ریمونتیش قرزار ما زوز پاس گورم بوان متی دانی من دیگو خوشحالم با آزاد بوند بلام پیم بله ام جاره با گرهی توا بو اوی شرم نکونه و وک بنده ایش حالاتوم لیت دیگو بله پیچون ایستا حوصرگیری لگل لولیتا بکید لولیتا؟ دیکا خوشحالم با حوصرگیری لگل زورو هرگیز لولیتا زوروی هموانه زورو دیگو دیگو برا کهید بو چی؟ اما ویلم و دو آزاد بم ابی کمی تاریم که تا حوصل گیریب که راسته